पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण था कि हम निर्दोष हैं स्वाभाविक और दोष आगंतुक है। हम ये मान लेते हैं कि हम निर्दोष हैं, तो फिर जब काम क्रोध आए तो शरीर का धर्म समझे क्या करें उसको? नहीं नहीं, ये आ गए हैं, दोष दोष ही समझे, शरीर का धर्म नहीं, दोष दोष ही है, ये आ गए हैं। और खास बात ये है, जब आप अपने में निर्दोषता स्थापन करते हैं तो दोष आया नहीं है कि काम क्रोध ये जा रहा है। दरवाजे पर आता हुआ आदमी भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है, तो अब ये क्रोध जा रहा है, ये काम जा रहा है, ये लोग जा रहा है, निकल रहा है, ऐसा समझे, शरीर अधर्म नहीं समझे, उनको आदर दे ही नहीं, ये निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब चल जाएंगे, क्यों? हमने स्वीकार नहीं किया। देखो गुण दोष आप स्वीकार करते उतारते, आप अगर जोर से अस्वीकार करो नहीं आएगा, तो नहीं नहीं हम नहीं चाहते, कोई वृत्ति आवे तो नहीं नहीं ऐसे हाथ से कर दो ना, अजीब से कर दो, देख लो करके तो ना, कोई बुरी वृत्ति आएगी ना मिट जाएगी, एक विषय की बात करके देखो, आप कर काम में ला कर देखो, कोई भी न जोर से आप भीतर से मना करो नहीं आएगा। आप परमात्मा के साक्षात्कार हो, आपने अपनी कमजोरी मान रखी है, साक्षात परमात्मा के अंश हो, चेतन अमल सहज सुख राशि हो, याद कर लो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा हम है, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। विनय पात्र में गोस्वामी जी लिखते, अरे कर दू तू मेरा क्या कर सकता है, तू भगवान शंकर की दृष्टि को नहीं सह सका, दृष्टि से मर गया तू, भगवान सुदर्श चक्र को नहीं समझता है, हमारे कौन है, हमारे भगवान है, चक्रधारी हमारे हमारे है, तू क्या करेगा मेरा, जा सूर्य करो आ जाएगा, अपने में कमजोरी मत लाओ, भगवान का बल रखो, भगवान का हमारे पक्ष में भगवान है। हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि एकदम भगवान में आस्था डिग जाती है, इतनी विपत्ति आती है ना तो सब भूल जाते हैं कि भगवान जो करता है जो ठीक करता है, तो कैसे करें, क्या नाम का जब करें जिससे चित्त शांत रहे? आपको जो प्यारा लगे, नाम में आपको प्यारा लगे वही नाम आपके लिए बहुत लाभदायक है, और भगवान के चरणों में ये बात याद रखो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वही राम को नाम जो भगवान का होकर भगवान नाम जी को, तुलसी तजी कुशवान कुसुम छोड़ दो, हे नाथ मैं भगवान का हूँ, और भगवान लगे भगवान पास, जो नाम आपको प्यार नहीं, एक नाम रखो तो बड़ा अच्छा रहे, पर नाम बदलते तो कोई दोष नहीं है, पर निष्ठा बढ़ने में देरी लगेगी, विश्वास से निष्ठा बने, एक नाम राम नाम है, हरे राम है, हरे कृष्ण है, नारायण है, कुल राम। बोलो को दुर्ता से और मन में शुभ भी रखो, भगवान के बल से बल, खुद का बल नहीं, भगवान से बोले हम हैं किसके, भगवान के हैं, इस बात का बल रखो मन में, रटाओ हर जगह, हिम्मत मत हारो। ये बात उत्साह कि भगवान का नाम, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के नाम जपने से कल्याण हो जाता है, तो वो नाम कैसे जपे, कैसे देखो कैसी, तो छह बातें हैं, छह बातें हैं, परंतु मैं कहता हूँ एक ही बात याद रखो कि हरदम नाम जपो, हरदम ही, हर समय, कभी भूले मत, टट्टी पिसाब फिरते भी भीतर से जपते रहो, भीतर से जपते रहो, शोर स्नान करते हुए, भोजन करते हुए भीतर से जोते रहो, चलते फिरते काम कर, धंधा करते जीते रहो, बोले जो बोले, बोलते मना होते ही करते रहो। शेर जी को देखा है बात करते, बात कर चुप होते ही मन से मानसी उदी जब उधर था, हरदम सावधानी, हरदम हरदम करो, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत तप से तुरत पावत परमानंद। सब बात है भगवान का नाम और भगवान का ध्यान, जैसे गाय कहते ही गाय याद आती है, जैसे गंगा जी यूं कहते ही गंगा जी याद आती है, ऐसे राम कहते ही दोष गाय याद आए, चाहे निराकार रम रहे राम। और गुप्त इतिहास बता रहे नहीं, लोगों ने दिखाने की चेष्टा नहीं करना, दिखावा नहीं करना, नकली नहीं करना, गुप्त अकाम और कोई कामना नहीं करना, नाम तो केवल भगवान के लिए ही, भगवान के प्रेम होने के लिए ही, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए उसके लिए, और कोई कामना नहीं, और ध्यान सहित हो और आनंद मनाओ कि भगवान शंकर राम राम शिव सुमन लागे जाने उमा जगतपति जागे, तुम दुनि राम नाम दिन राती जाप सादर जप अदंग हराती। पावी जी कह रही है तो शंकर जी तरह निरंतर और आनंद में आ गया, आनंद नाम आ रहा भगवान का नाम, कहा तो कर दूंगी जू मैं, अरे कहा भगवान नाम, जो शंकर का इष्ट नहीं हो वो मेरे को आ गया, हाँ हाँ हाँ कितने आनंद मनाते हुए जपो, बहुत लाभ हुआ। सुबह आपने बताया कि दुख में तो स्वाधीनता है और सुख में पराधीनता, ये कैसे स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सही है, अब ध्यान दो भाई, सुख जो मिलेगा ना दूसरे के द्वारा मिलेगा, और पराधीन सुपने हो सुख नहीं, दूसरा आदर करे तो सुख हो जाए, दूसरा नमस्कार करे तो सुख हो जाए, दूसरा अनुकूल लागू बात दे अनुकूल हो जाए, तो सुख में पराधीनता रहती है। स्वाधीनता सुख तो भगवान का सुख तो स्वाधीनता है, संसार का सुख स्वाधीन है ही नहीं, कोई बताओ आप इतने बैठे हो स्वाधीनता से सुख कौन सा लोग बताओ, आप बताओ, स्वाधीनता नहीं है सुख में पराधीनता है। कोई मेरे को हाथ जोड़े तो सुख होता, तो हाथ जोड़े जब दो, कोई नमस्कार कह रहा महाराज थोड़ा जीव जाओ, अब बताओ खोज में, खोज में बताओ, बताओ स्वाधीनता बताओ, आपने बोला कि बताओ स्वाधीनता बताओ, स्वाधीन सुख, स्वाधीन सुख तो भगवान का होता है, भगवान भजन में सुख है बस जाओ, उस भगवान में तो स्वाधीन, और संसार का सुख तो पराधीन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय मान आदर सत्कार आदर्श याद तो शब्द दूसरों में आनंद हुआ, स्पर्श दूसरों तो हुए, रूप रस गंध पराधीन है, अरमान जो करे तो होगा, प्रशंसक जो करे तो होगा, आदर्श में भी कुछ भी नहीं करेंगे पड़े रहे तो होगा, स्वाधीन नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, कुछ नहीं चाहिए जी के, सही शांत था, अब चाहना नहीं, अब कुछ चाहना, अपने कुछ साधन है। कभी हलचल हो तो हलचल मिटाने के लिए मंत्र है, अपने जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। क्या चाहिए नहीं, शेर जी ने कहा कि नित्य कर्म करो, रोजाना अपने नित्य कर्म करो, तो पहले बाहर से ऐसा कर दो क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, क्या पेशाब की हालत है या ऐसा बोलो पेशाब बोले बस, और बोल चाहिए क्या चाहिए, बोल चाहिए क्या कुछ नहीं चाहिए, बोल कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कर बैठे हो, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे देख भगवान ही चाहिए और हमारे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे करके देखो आप। शेर जी की बताई बात है, मैंने कुछ कुछ चाहिए कि ना कुछ जरूरत नहीं, ना जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर बैठ जाओ भजन, फिर मस्त जाओ भगवान पास। अभी तो कीर्तन में आनंद आ रहा था, कहते हैं विपश्यना करनी चाहिए क्या, विपश्यना एक साधना है सत्यनारायण जी गोविंद का है ना पुन्ना की तरफ में, तो उन्हें पूछो भाई या नाम जब करना चाहिए, नाम जब करना चाहिए तो उनका जब ठीक है क्या, तो उनका जब अर्थ पूर्ण घोड़ा कठिन है, जब तो सब ठीक है तब सोहम का वह है वो परमात्मा मैं हूँ, ये अर्थ सोहम होते ही परमात्मा ही पर मैं हूँ ही नहीं, सो वो ही मैं हूँ, मैं नहीं है वो ही है, ये सोम का अर्थ है, वो परमात्मा मैं नहीं हूँ, वो परमात्मा परमात्मा है, सो वो मैं हूँ वही मैं हूँ, मैं है ही नहीं वही वही परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा भाव सोम है, ये तो ए, काम किसी से नहीं जाता, जगह ऐसा भाव नहीं बने तो काम नहीं है, राम राम बढ़िया है, कृष्ण कृष्ण बढ़िया है, हरे राम ये बढ़िया है, सोम आग्रह उपासना है, मन लगे जब सब है, जब मात्र का ध्यान का मात्र नहीं है सोम का, सोम का उसमें तल नहीं होने का मन है, सो जो परमात्मा है वही मैं हूँ, परमात्मा ही परमात्मा है, बाहर भीतर बहिरंतर से भूता नाम असरम चरम, बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा है, सो जैसे समुद्र में डुबकी लगावे तो जल्दी जल्दी ऐसे भगवान में डुबकी लगा दे कि भगवान ही भगवान है, सो हम सो हम सो हम, बहुत बढ़िया, नकली से काम नहीं चलेगा भाई, माता बहने शंकर भगवान पर जल चढ़ा सकती हैं क्या, गुण सदा चढ़ा के चढ़ाता, और हरे राम की तुलसी की माला फेर सके, खूब हरे राम फेरो खूब शंकर। जन्मदिन पर क्या करना चाहिए, जन्मदिन पर क्या करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, खुशी मनाते हैं लोग, अरे दिन खत्म हो गया, उम्र बीत गई, राजी किस बात की है, आग लग गई घर के तो राजी होते राजी होते, तुम्हारे आग लग गई हमारे घर में आग लग गई, कुछ वर्ष एक बीत गए वर्षों आज 12 महीना खत्म हो गया, मौत 12 महीना नजीक आ गई, भगवान को नाम देखो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे कहो और नाम देखो, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे मालिक हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी भूलू नहीं नाथ भूलू नहीं, ऐसे हरदम बहुत ही बढ़िया चीज है, मिनट दो दो मिनट चार चार मिनट हे प्रभु नाम जपता रहे, राम राम राम राम राम राम भीतर से हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी यू कहता रहो राम राम राम करते, अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, परंतु जैसे सूत जी महाराज ने सोनक आदि ऋषियों को उस चक्र तीर्थ में पुराण सुनाए, इस तरह से शेर जी ने यह सुनाया, जीवन मुक्त कई हो गए पुरुष, वो होने पर भी ऐसी जागृति ऐसी की नहीं किसी ने, और उसे लगाया हुआ पौधा अब भी चलता है, अच्छा पनप रहा है, उनकी एक कृपा है, भगवान की कृपा है। हम लोगों का भी अहो भाग्य है, इस सत्संग में हम लोग आ गए, पता लग गया। नहीं तो कई चीज होकर चली जाए, पता नहीं है। इस बद्रीनारायण की तरफ जंगल में बड़े बड़े शुद्ध फूल खुलते हैं, बड़े सुगंधी वाले, परंतु कोई पता ही नहीं, जानते ही नहीं। आसाम में उधर जंगल में देखा, कई तरह के पुष्प, कई तरह की लताएं, कई तरह के वृक्ष, तरह तरह के, परंतु जंगल में होकर जंगल में लीन हो जाते, पता नहीं कुछ। ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए, बहुत विचित्र विचित्र, सब चले गए। पर ऐसी लगन दूसरों के उद्धार करने की, कल्याण करने की, बहुत दुर्लभ होती है। कोई भगवान की कृपा से जीवों का भाग्य चल जाता है, तब कोई ऐसा मौसम मिलता है, नहीं तो पता नहीं लगता। इतने पर भी जान नहीं पाते। जैसे नींद में आदमी बोलता है, करता है, होश नहीं है, इसी तरह से जीवों का कोई होश नहीं है, ख्याल नहीं करते। कितनी विचित्र कृपा है, कितना विचित्र समाज है, ये उनको चाह रहा है, कल्याण है, गीता प्रेस पुस्तक विभाग है, कितनी तरह की चीजें, चित्र विभाग है, भगवत संबंधी बातें, कितनी सस्ती और बढ़िया बढ़िया सबको मिल रही है। ऐसा काम बहुत धनी आदमी भी हुए, विशेष विशेष, परंतु ऐसा उपकार बहुत कम आदमी ने किया है, बहुतों ने नहीं किया है, बहुत कम चुनवे आदमी ने ऐसा काम किया है। गीता प्रेस के द्वारा कितना लाभ हुआ है, जोरों से आता हुआ कलयुग धीमा पड़ गया, उसकी जोर से जो आवाज थी, जोर से प्रचार था, उसमें कमी आ गई, लोग उस तरफ लग गए। वो अपना काम कर रहा है, परंतु शेर जी के इस प्रचार से बहुत लाभ हुआ है, कई लोग लग गए, नए नए आदमी भगवान में लग गए। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, तभी ऐसे संत आते हैं। नींद में पड़े हुए हैं, जीवों को पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं। कई कई भाइयों से बातें होती है, तो वे कहते हैं हम ये समझते ही नहीं कि सत्संग भी कोई चीज होती है, भगवत संबंधी कोई बात भी होती है, पता ही नहीं। तो एक जागृति आई, जागृति कि नाम जप है, कीर्तन है, भगवत संबंधी बातें है, सत्संग है, ये भी एक चीज है, पता ही नहीं। सोए हुए आदमी कुछ पता नहीं था, इस तरह से मोह नींद में सोए हुए है, पास में रहने वालों को पता नहीं। ये कोई भगवान की कृपा विशेष होती है, तब थोड़ा परिचय होता है, नहीं तो सज्जनों कुछ पता नहीं। महान अंधकार है, कलयुग का भी प्रभाव ऐसा पड़ रहा है जोर से, इतना पापों का प्रचार जोर से हो रहा है, इतनी पशुओं की हत्या हो रही है, गौओं की हत्या हो रही है, गर्भपात की हत्या हो रही है, परिवार नियोजन महान अनर्थकारी है, लोग उसको अच्छा समझते हैं। अधर्मम धर्ममिति मन्यते तमसा बेता, तमोगुण से आच्छादित लोग अधर्म को धर्म मानते हैं, धर्म को अधर्म मानते हैं। दुर्लभ मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ, जगह जगह दुर्लभम त्रय नहीं मित, लब्धवा सुदुर्लभ मिदम मौसम भगवान थे सुदुर्लभ मिदम मनुष्य में बड़ा दुर्लभ दुर्लभ साध सुलभ कभी पाया उस मनुष्य जन्म को बंद कर देना बड़ा अच्छा समझते हैं लोग। कलयुग की महिमा है भाई, महान अनर्थ हो रहा है, वो क्या करे, किसके दर्द हो गए, कौन सुने। सत्संग करने वाले भाई बहने भी सुनते नहीं, आराम रहेगा, बच्चे नहीं जन्मेंगे, खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप भी तो जन्मे हैं भाई, और भी कोई जीव आ जाता है और भगवान में लग जाते हैं, दृष्टि नहीं जाती, इधर ख्याल ही नहीं जाता। सुविधा करने में महान अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। आप सुनने वाले भी मानते नहीं, क्या करें बताओ, किसे अगाड़ी जाकर रोवे, कौन सुने, सुनते ही नहीं है। बड़ा उपयोगी समझते हैं, परिवार नियोजन बहुत बढ़िया है। दुर्लभ मानव शरीर, उसमें जन्म ने नहीं जाना, पेट में आ जाए तो गिरा देना, कितना राक्षसों से तेज काम है। बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े राक्षस हुए, उन्होंने ऐसी हत्या नहीं करी, ऐसा उद्योग उन्होंने नहीं किया। ऋषि मुनियों को मारकर खा गए, बड़े बड़े अनर्थ किया, परंतु मनुष्य जन्म में आना ही नहीं देना। सुना नहीं इतिहास में हमने, दुर्लभ मंत्र ही नहीं हुई थे। तो मनुष्य शरीर बड़ा भारी दुर्लभ है, उस शरीर में आने ही देना, जीव को बंद कर देना। ये बहनों माताएं भी कर्म कमर कसके लगी है, भाई लोग कमर कसने लगा है, कोई जीव आ न जाए, वो कल्याण न कर ले अपना कहे, कितना बड़ी भारी अनर्थ कर रहे हैं। अरे होश नहीं है, विचार ही नहीं है, सुनने पर भी सोचते नहीं, ऐसे ही करते हैं। सुनाने वाले बेसमझ है, समझ नहीं है। अब बेसमझ को समझ कह दिया, वो क्या किया जाए, पागल कोई ठीक कह दिया जाए तो हम क्या करें बताओ। भगवान की कृपा है सज्जनों, जो भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भगत पर व्रत उपवास आदि करते हैं, भगवान से लगते हैं, लगाते हैं, ये कोई भगवान की विशेष कृपा हो रही है। होश नहीं है, होश। सत्संग में लगे हुए भाई बहन भी बड़े दुराचारों में जा रहे हैं, मनुष्य जन्म लेने नहीं जाना है। दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षणभंगुर, दुर्लभो मानुषो देह, महान दुर्लभ शरीर, उसको आने नहीं देना, जन्म ने नहीं देना, बंद कर देना। इसको बढ़िया समझते हैं, उन्नति समझते हैं, आराम समझते हैं, सुख समझते हैं। प्राय लोग ये बात अच्छी समझते हैं, बड़ा अच्छा है, ये कलयुग का प्रभाव है, सोचते नहीं, सोच सकते नहीं, ये उपाय नहीं है। ये अन्न कहाँ खाएंगे, पानी कहाँ पिएंगे, रहेंगे कहाँ, जगह नहीं मिली, बिल्कुल अनधिकार चेष्टा। ये मनुष्य का काम है ही नहीं, हुआ ही नहीं, ये मनुष्य का काम होगा ही नहीं, मनुष्य का काम हो सकता ही नहीं। परंतु इस काम को बड़ा बढ़िया समझ गया, हम बड़ी बुद्धिमानी कर रहे हैं। दस दस बारह बारह एक साथ बच्चे पहने होते, प्रकृति विरुद्ध हो रही है। पांच जन्म जा, पांच छह जन्म जा, दो दो जन्म जा, एक साथ में ऐसे प्रकृति के विरुद्ध काम करे, प्रकृति विरुद्ध हो रही है। लोग के अन्न नहीं मिला गया, मैं को अन्न नहीं, पानी नहीं मिलेगा, पानी इतना अनर्थ कर रहे हैं, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। तो क्या करें भाई, आप लोग सुन लो, इतने भी ध्यान दो, ऐसा अनर्थ, ऐसा अन्याय, ऐसा अदाचार, ऐसा दुराचार आप छोड़ दो तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। सब भी ऐसे जा रहे, जोरों से जा रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, परिवार नियोजन तो बहुत अच्छा है। गर्भ का पात तो फिर भी कोई बुरा समझने लगे है, पर परिवार नियोजन को तो बहुत बढ़िया समझ रहे। महान अनर्थकारी, महान अनर्थकारी, महान अनर्थकारी। दुर्लभ चीज जो दुर्लभ से दुर्लभ बना रहे हैं, कोई आ नहीं जाए, कितना अनर्थ है हम तो कह नहीं सकते भाई, बड़ा भारी अपराध हो रहा है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता ही पैदा नहीं होती। मनु शरीर ही नहीं आना जाना, कितना बड़ा भारी अनर्थ है। मैं तो समझा सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं, हृदय में दुख होता है, करें क्या? ये उपाय ठीक नहीं है। कितने वर्षों से चल रहा है, 30-35 वर्षों से तो मैं कह रहा हूं, इससे पहले भी चलता था। 30 वर्ष से ऊपर तो मेरे को हो गया, कहते हुए सुनते नहीं, कुछ सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं। सत्संग करने वाले सब अगर सुने तो बहुत काम हो जाए। अब भी ये बंद कर दे, ऑपरेशन कराना, नसबंदी करना, ये दवाइयां खाना, उसे सदी निरोध करना, अब भी अगर छोड़ दे तो बड़ा अच्छा है। इतने भाई बहन अगर छोड़ दे तो भी अच्छा है, परंतु आप लोगों को जचती नहीं। आप लोगों को जैसे नहीं जचती है, ऐसे ही आप लोगों की आफत मेरी जचती नहीं, जचती नहीं। ऊंधी बात है, उल्टी बात है बिल्कुल। गर्भपात को फिर भी लोग कुछ समझ लग रहे पाप, पर इसको तो बहुत आवश्यक समझते हैं, जरूरी समझते हैं। कितना अनर्थ हो रहा है। अधर्मम धर्म क्या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सापार्थ तामसी बुद्धि हो रही, तामसी उल्टी बुद्धि हो रही, ऊंधी बुद्धि हो रही। क्या कहते हैं, हिंदुओं की संख्या घट रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है, हिंदुओं की घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, उनका राज हो तो वह क्या दशा होगी? पहले हुए जिनमें इतने खास खास आपके तीर्थों को नष्ट कर दिया, भगवान शंकर है, विष्णु भगवान है, भगवान राम जी है, कृष्ण भगवान है, जिनके मुख्य स्थानों को नष्ट कर दिया, अब भी उनको तो क्या करेंगे जी, अब भगवान जाने। परंतु हिंदू होश में होश नहीं जाते, उनका कहना क्या तात्पर्य था? उनका कहने का मतलब जो परिवार नियोजन हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, ये हिंदुओं पे ज्यादा हो रहा है, जिससे हिंदुओं की संख्या घट रही है, ये था। महान अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, जिसमें जीव का कल्याण हो जाए सुगमता से, ऐसे समुदाय के ऊपर ये सब पड़ा है। ये कलयुग की दृष्टि इधर ही है, जो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, महान हत्या करते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, और ये घटा रहे हैं। कहना भी मानते नहीं, रोना भी सुनते नहीं, क्या करें? ये तो भाई हम लोग तो मर जाएंगे, पर पीछे देखेंगे कुछ, कुछ बात पलट जाए तो पता नहीं है। अभी तो चाल है, बड़ी भारी अनर्थकारी चाल है। बड़े बड़े आदमी भी समझते नहीं है, सोचते नहीं है, उनका राज्य पहले देख चुके हैं। मनुष्य जला नहीं सकता, मनुष्य को जला नहीं सकते, गाड़ को जला नहीं सकते। ऐसे ऐसे कानून बनाया हिंदुओं के विरुद्ध, शर्म आवे कहते हुए भी, ब्याह होने पर पहले स्त्री जाएगी मुसलमानों के वहां, बादशाह पीछे दूंगी। कितने कितने अनर्थ हुए हैं, फिर भी सोचते नहीं। राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनों कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, चेत करो, होश में आ जाओ। ये इतना घाटा है, इस घाटे की पूर्ति हो ही नहीं सकती। जो आदमी को जन्म से बंद कर दिया, वो घाटा कैसे पूर्ति होगा? इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी और बड़ी भारी आफत मालूम देती है। भगवान न करे ऐसा आफत ना आवे, परंतु चाल ऐसी ठीक होती है। संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में समुदाय में शक्ति है, वो समुदाय नष्ट कर देना, संख्या नष्ट कर देनी, उनको गिरती उनको खत्म कर देना, महान अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है। क्या दशा हो गई भगवान जाने। कलयुग की गुलामी करने वाले बढ़ रहे, कलयुग के साथ देने वाले बढ़ रहे हैं। इधर भी है तो कलयुग का साधन, फिर भी कुछ संभावना रखी जाए कि ये कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। वो समुदाय भी नष्ट हो रहा है, राजी हो रहे हैं, मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी बात को लेकर के राजी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। क्या करें बताओ? पक्की बात, स्वराज्य के समय कितनी किनकी थी, कितनी संख्या जानते हैं, समझते हैं, फिर भी चलते उलते ही उलता है। क्या करें? समझ में नहीं आती, सामने प्रत्यक्ष दिखती है बात, क्या दशा हो गई, फिर भी उल्टा ही चल रहे हैं। यार बहुत बढ़िया मानते हैं, कई अच्छे आदमियों को सामने बात जाती है, गर्व गिराना तो बुरा समझते हैं, पर ये तो बहुत आवश्यक समझते हैं, जरूरी है ऐसा है। नारायण नारायण नारायण, क्या पता, समझते नहीं, समझना चाहते नहीं, गहरी दृष्टि से देखते ही नहीं, कहने पर भी उधर दृष्टि जाती ही नहीं। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 7 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।